Cent i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 30 lipca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Prokuratura bada sprawę ujawnienia rozmów Tuska i Giertycha. Agenci CBA są podejrzewani o przekazanie zapisów z Pegasusa. Groźny wypadek nastolatek na hulajnodze w Chrubieszowie. 2 czternastolatki w szpitalu. Ulicami Birmingham idzie orszak pożegnalny z jego Osborna. Nasz korespondent jest na miejscu. Jest śledztwo w sprawie ujawnienia rozmów telefonicznych Donalda Tuska z Romanem Giertychem. Dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA, którzy mieli ujawnić i przekazać zapisy rozmów. Nagrania wyemitowała Telewizja Republika. Według ustaleń śledczych nagrania miały pochodzić z telefonu Romana Giertycha, podsłuchiwanego Pegasusem w 2019 roku. W tej sprawie przesłuchano posła Giertycha, który o zdarzeniu poinformował organy ścigania, wyjaśnia Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Ostrołęckiej Prokuratury Okręgowej. Postanowienie o wszczęciu śledztwa jest wydane z dzisiejszą datą. My już w tej chwili posiadamy protokół przesłuchania pana posła, dysponujemy jego treścią, więc będziemy podejmować dalsze czynności w tej sprawie. Prokuratura nie wyklucza, że konieczne będzie przesłuchanie także szefa rządu. Groźny wypadek 2 czternastolatek na hulajnodze elektrycznej w Chrubieszowie. Dziewczyny jechały jedną hulajnogą, przewróciły się podczas zjazdu z chodnika na jezdnię. Obie trafiły z obrażeniami do szpitala. Osoby na hulajnogach często ignorują podstawowe zasady bezpieczeństwa, mówi Renata Szpakowska z policji w Lublinie. To na przykład przekroczenie dopuszczalnej prędkości, czyli jazda tą hulajnogą zdecydowanie za szybko, ale to także jazda nie w pojedynkę, tak jak nakazują przepisy, tylko przewożenie pasażerów. To również jazda bez kasków, tylko tutaj zaznaczam, że te kaski na ten moment nie są obowiązkowe, ale oczywiście chronią naszą głowę, chronią nasze bezpieczeństwo. I część tych zdarzeń, które są groźne w skutkach, to właśnie wtedy, kiedy osoba jadąca na tej hulajnodze nie miała tego kasku na głowie. W tym przypadku żadna z dziewczynek nie miała kasku. Ruszył orszak pożegnalny z jego Osborna. Na trasie w jego rodzinnym Birmingham tysiące ludzi. Jest wśród nich nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Niektórzy czekają tu od wczesnego ranka. Pamiętam doskonale, gdy usłyszałam Black Sabbath po raz pierwszy. Przenika przez twoje ciało. Surrealistyczne uczucie, jakby to nie działo się naprawdę, bo nie istnieje nic podobnego. Lubiłem jego ogólną postawę życiową. Zawsze był zadowolony, nigdy nie dał się zdołować, chociaż wiele przeszedł. Był jednym z nas. To moment, by goodbye mogło powiedzieć rodzinne miasto i świat, nie tylko rockowy. Potem rodzinna, kameralna ceremonia pogrzebowa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Birmingham. Japonia obniża stopień zagrożenia przed tsunami. Alerty wydano po silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 8,8 u wybrzeży Kamczatki. Władze Japonii wciąż apelują o zachowanie czujności i unikanie wybrzeża. Tłumacz pochodzenia polsko-japońskiego Andrzej Kentaro Pindur zwraca uwagę, że Japończyków często dotykają kataklizmy. Japończycy są świadomi tego, że żyją na niebezpiecznym terenie i przez całe życie wielokrotnie po prostu Japończyków dotykają takie sytuacje, więc w momencie wystąpienia takiego alertu, ostrzeżenia, pojawienia się, to działają spokojnie, ale zgodnie z procedurami, które właśnie są już im wpojone poprzez różne szkolenia czy też ewakuacje. Wstrząs wywołał fale dochodzące do 4 metrów wysokości. Ewakuacje objęły tysiące mieszkańców i turystów w wielu regionach leżących nad Pacyfikiem od Japonii po Hawaje. Ostrzeżenia wydano w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ekwadorze, Kolumbii, a także w Chile, Kostaryce, na Tajwanie, w Australii i Nowej Zelandii. W Polinezji Francuskiej spodziewane są 4-metrowe fale. Ewakuacje prowadzono również w Palau i na Tajwanie. Psy ratownicze zeszły ponad 700 metrów pod ziemię. Będą szkolone w ekstremalnych warunkach do pomocy górnikom. O szczegółach reporter Radia Katowice. W kopalni Pniówek rozpoczął się przełomowy program szkoleniowy dla psów ratowniczych. 9 przewodników i 6 psów zeszło pod ziemię. Psy poruszały się po wyrobiskach, reagowały na komendy w trudnych warunkach oraz uczestniczyły w ćwiczeniach z pozorantami. Szkolenie trwało łącznie 3 godziny. Na miejscu obecna była lekarka weterynarii, która czuwała nad bezpieczeństwem czworonogów. Zaplanowano już kolejne tego typu treningi. W najbliższym czasie mają powstać również specjalne scenariusze ćwiczeń, które ułatwią zwierzętom pracę w ciężkich warunkach pod ziemią. To pierwszy tego typu projekt w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Informacje w tej sprawie zebrał Artur Zubek. Klimat. Na północy kraju stan powietrza jest bardzo dobry, w pozostałej części dobry. Dostateczna jakość jest natomiast w Kłodzku. Nieco ponad 53% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w województwie pomorskim dla Martwej Wisły, dla Biebrzy na Podlasiu oraz Bzury w województwie łódzkim. Aktualnie pylą trawy, pokrzywa, bylica, ambrozja i grzyby pleśniowe, kladosporium i alternaria. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy i zachodzie więcej chmur i tam może padać deszcz. Na zachodzie możliwe także burze. Teraz od 18 do 23 stopni, a nad ranem od 9 na Podhalu do 12 nad morzem i 13 w centrum. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy w czwartek o 21. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Opszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu francuskim. Wszystkie sery Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch. Desery Duc de Coeur już od 6,99. A winogrona jasny luzem cena przed obniżką 16,99. Teraz 8,99 za kilogram. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. A winogrona jasne jedynie 8,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Wszystko się zgadza. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk. Dzień dobry. Rozpoczynamy środową tonację. Hey, you can look just like anyone else, if that's what you want to do. I could laugh in your face if I want, Oh, but I'm not going to. When we met last week on Saturday, I couldn't make a sentence, I couldn't even say what I meant to say. That I want you, it doesn't hurt to say I want you, I need you. I never thought I'd say I need you, I'll keep you. Oh yes, I'll keep you and I'll throw myself away, away, away. And I'll break you, because I lose myself inside you. I'll make you fit in the space that I provide you. I'll take you, oh yes, I'll take you, just to push you far away, away, away. Yes, yes, you're all, yes, you're all that I ever desired. Still, I'll kill you in the end. When it seems that it's getting too soft, when you lapse into a friend. There's someone just behind the door, so don't betray your feelings, no, don't talk anymore. Never dare to say that I want you. It doesn't hurt to say I want you, I need you. I never thought I'd say I need you, I'll keep you. Oh yes, I'll keep you and I'll throw myself away, away, away. And I'll break you, because I lose myself inside you. I'll make you fit in the space that I provide you. I'll take you, oh yes, I'll take you, just to push you far away, away, away. Now we come to the end of it all. See it squirming, almost dead. But no, you can't leave it to die here in pain. You've got to stamp upon its head. I'll go out and you'll stay home, facing up to living, living on your own. And I'll curse my pride, curse my pride, curse my stupid pride. 'Cause I want you, it doesn't hurt to say I want you, I need you. I never thought I'd say I need you, I'll keep you. Oh yes, I'll keep you and I'll throw myself away, away, away. And I'll break you, 'cause I lose myself inside you. I'll make you fit in the space that I provide you. I'll take you, oh yes, I'll take you, just to push you far away, away, away. Głos nie do podrobienia. Jarvis Cocker i Pulp z połowy lat 80. I Want You. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Środowa tonacja wakacyjna jak najbardziej. Po krótkiej przerwie wracamy do stałych pozycji, czyli do singli wydawanych 4 dekady temu, do kolonii francuskich, jak zwykle w środy także nowości i wspomnienia. Wspomnienia chociażby takie jak to dokładnie w lipcu 2000 roku pojawiła się ta płyta. Czy poznają Państwo tego artystę i tych artystów, którzy wystąpili w tym nagraniu? Gdzie to on jest najważniejszy, choć w tym utworze partia wokalna równie istotna, kobieca. Jimmy Tenor i Nicole Willis, Amerykanka zadomowiona w Helsinkach w utworze Spell. Zresztą to jest kompozycja, którą ta Amerykanka napisała, a utwór znalazł się na płycie Out of Nowhere, wydanej dokładnie 25 lat temu przez wytwórnię Warp, Jimmy Tenor i Orkiestra Symfoniczna Teatru Wielkiego w Łodzi. Przypomniałem sobie o tym wczoraj, kiedy z Bartkiem Chacińskim prezentowaliśmy nowe nagrania Jimmy'ego Tenora. 25 lat minęło od wydania tej płyty. Płyty bardzo charakterystycznej, z biało-czerwoną okładką, z twarzą Jimmy'ego Tenora i jego ogromnymi okularami, w których przeglądają się muzycy właśnie Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego w Łodzi. Chociaż cały materiał powstał tutaj u nas w Warszawie, w Polskim Radiu, w naszych studiach. Tutaj także był zmiksowany. Można powiedzieć, że to jest właściwie nasza płyta naszych artystów i artystów zaproszonych przez Jimmy'ego Tenora. Out of Nowhere. 25 lat minęło. Off Festival przed nami, wiedzą Państwo już doskonale, opowiadamy o tym wydarzeniu od pewnego czasu. Jesteśmy, będziemy na Off Festiwalu zdawać relacje i opowiadać o tym, co dzieje się podczas tej imprezy. Właściwie można wybierać wszelkich artystów, można zapowiadać bardzo różne zespoły, bo każdy znajdzie coś w tym programie dla siebie. Myślę, że każdego dnia jest kilka bardzo mocnych pozycji, na które należy zwrócić uwagę. To w takim razie ja wybieram MJ Lendermana. You'll never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. If heaven's really coming back, hope it has a heart attack when they see how dangerous time to get going, when it's really been so long that it starts showing. It's always how that goes. Always almost tells me the secret, and how there's really no again. Just be simple again. Mark Jacob Lenderman, czyli MJ Lenderman. Sprawdzam, ale to będzie jego pierwszy polski koncert na pewno w najbliższą niedzielę na OFF Festiwalu, dokładnie na naszej scenie o godzinie 19.20. Proszę nie przegapić tego występu. Na pewno pojawią się nagrania i te tegoroczne z małych płyt i z albumu Manning Fireworks MJ Lenderman. Czy zdają państwo już nową płytę Ryana Davisa i The Roadhouse Band? To some and it grows from beneath. I learned that time was not my friend or my foe, more like one of the guys from work. Life was safe if you could crack it or not. I slapped the factory clock with a rose in my teeth. For those who helped grow me didn't know me, kinda lonely, nearly landed a kill shot. So I grew up and started living alone. You could spill R.I.P. and limestone on a hilltop. With the sediment they cried when I didn't come home. I was a boy. Now I'm trading my doubles for the circuit judge's home address. Bump the farmhouse, hum up the city north. Are we getting any closer to me knowing what the point of this is? The point of all these simple jokes. For every one of my dollars, not counting what's in the car seats. I numbered out a list of miscellaneous reasons to explain why I'm leaving, not counting the reasons unclear. If you need a proper goodbye, I could still catch the last bus to Marcy's. But you could train a parrot to do what we do when we end up there. Just walking all night. That I don't express. trails of our past lives. From this here cloud where I now stand, my ribcage was what but a loony bin, built to keep my deranged heart out of your hands. I was hardly known to God, much less those who had sought to make their home in a bullseye. Until I grew older and I started traveling on. Now you can spill R.I.P. in limestone on a hillside. With the sediment they cry since I've been gone. Oh, the simple joy. Piękniejsze są po prostu proste piosenki. The Simple Joy, Ryan Davis i The Roadhouse Band. Właściwie to mogliby oni wystąpić tuż po MJ Lindermanie na OFF Festiwalu. To byłby zupełnie niezły skład. A ta nowa płyta Ryana Davisa, wydana dokładnie w miniony piątek, to wspaniały album, gorąco polecam, New Treats from the Soul. No i co więcej, nie tylko Ryan Davis, ale cała grupa zaproszonych artystów wzięła udział w rejestracji tej płyty. No a jak w Louisville ktoś nagrywa album, powiedzmy, z gatunku country, no to musi się oczywiście także znaleźć na liście płac niejaki Will Oldham, czyli Bonnie Prince Billy, którego głos mogli Państwo usłyszeć tutaj na drugim planie, w tak zwanych chórkach, ale jest to głos tak charakterystyczny, że oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że zaśpiewał w tym utworze. Ryan Davis i The Roadhouse Band. Program trzeci Polskiego Radia, środowa tonacja. No to dobrze, to teraz zaglądamy do kalendarza, do mojej listy singli wydanych w roku 1985. Cóż mogę dodać? Jedna z najsłynniejszych piosenek zespołu The Cure, In Between Days, na małej płycie pojawiła się 19 lipca 1985 roku i była to pierwsza zapowiedź nowej płyty zespołu The Head on the Door. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, spory sukces, natomiast w Stanach no, to był pierwszy singiel zespołu The Cure, który trafił do gorącej setki Billboardu. Nie poszalał, trafił na 99. pozycję. Dobre i to, później było znacznie lepiej. Na drugiej stronie siedmiocalowej płyty znalazła się kompozycja The Exploding Boy. Bardzo lubię ten utwór, ukryty na drugiej stronie singla In Between Days, singla siedmiocalowego, natomiast na większej płytce dwunastocalowej dołożono jeszcze jeden utwór, A Few Hours After This. To są płytki, które pojawiły się dokładnie 40 lat temu, w lipcu 1985 roku. To teraz Kolonie, bardzo proszę. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'en. Je ne regrette rien. W Koloniach nie kto inny, tylko Sébastien Tellier. Jakoś tak do dzisiejszego dnia pasował mi utwór Allez vers le soleil, ale w specjalnym, nieco bardziej tanecznym remiksie. Bardzo powoli się rozkręca, ale im dalej, tym lepiej. Ale vers le soleil. Pałeczkę od Sebastiana Tellier przyjmuje Paul Prier. Thank you. Dust z Paul Prier. To jest taki utwór, który właściwie mogę słuchać non-stop od początku do końca. No to cóż, wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale my rozpoczynamy podróż, pakujemy się, odpalamy samochód i jedziemy. Oczywiście pakujemy się i jedziemy do Katowic na OFF Festival, by posłuchać zespołu Kraftwerk. Notabene, kiedy powstawała ta kompozycja Autobahn to w Kolonii, to w Polsce budowano słynną Gierkówkę, czyli naszą magiczną autostradę. Bardzo dziękujemy za dziś. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce, Michał Jędrkowiak. To miłej podróży i do usłyszenia z Katowic.